چاہتا اندازہ لگی چی دا اللہ علم سمرا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت حضر علیہ السلام کشتائی کے ناس تھی, کشتائی پا دریاب کے روانہ دا, یو مرغی رالا دا دریاب پا سطح بانے دا آغا دریاب دو بونے یو ساس کے ابو جاتے گڑا خفلا مخوکہ کے. حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام قوائی چی دے مرغی پا دی اخفل مخوکا کی دا سمر و بو چا دکڑی نو دا اللہ تعالی دا علم مقابلہ کی زماؤستا علم چی دے اگر دین ام زیاد کم دے اگر دین ام زیاد کم دے دا غیستاز کی بو نا ام دا دی دریاب مقابلہ کی جدا سمر کمی دی دا زماؤستا علم دا دین ام زیاد کم دے دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی زکہ اللہ و زما د علم اندازہ سوک لگول نشی رچا زین کی ناراضی خو از زما استاد سمجھ دے پارے خبر ذکر کرے دا کہ اللہ سمرا دی او دا سے علم مالک دے چھ داغے اندازہ د انسان پ دی وڑو کی زین کی ناراضی داغے او جلے کی موت تا کھولے دے کہ کم از کم لو نے تب دے بانے پوشی کہ اللہ دا سمرا علم مالک دے. سورۃ لقمان کے اللہ رب العزت ذکر کئی یوشتم سپارہ, سورۃ لقمان یوشتم سپارہ دل دے اللہ رب العزت ذکر کڑی دی ستائیس نمبر ہے تو گو رہی ستائیس نمبر ہے تو یوشتم سورۃ لقمان یوشتم سپارہ سورۃ لقمان یوشتم سپارہ اوشتم نمبر ہے تو ولو ان او کچرے یقیننشی ما فی الارض من شجرۃ آچ دی باز مکہ کے دوننا دا دنیا کے جو سمر ونی دی دا کورنوں کے دا پٹو کے دا زنگلونو کے دا پغرونو کے دا پسما کے چی دا سمر ونی بوٹی دی اللہ وی دا شیس اکلامن کلمون دینا کلمون جوڑش والبحر یمدو او دا دنیا دا دریابونا دا غیسیشی دی ٹول دنیا کے چی دا کم دریابونا دی دا سیشی من بعد سبات و بحرن داغین بعد و دریابون نور چرا دنیا دا تول دریابون سیشی او دا کلمون دا اللہ را بولیدت پا معلوماتو دا اللہ دا علم و دا اللہ پا معلوماتو لکل شروع شی یو دا اللہ تول دریابون اوچ شی بیا اوچ شی بیا اوچ شی بیا اوچ شی بیا اوچ شی بیا اوچی او بیا اوچی ٹول نو اللہ رب العزت فرمائی ما نفذت کلمات اللہ نو ختم بنشی معلومات دا اللہ تعالی سپاندازے پوش ہوئی کہ اللہ تعالی دا کم علم مالک دے سپاندازے پوش ہوئی چہ دا ٹول ازمکا دنیا کے سمر ونی بڑی چی دا ٹول کلمو نشی د دنیا دا ټول دریاب سمرا چی دے دا ټول سیشی او پدے بانی لکل شروع شی او دا ټول دریابونا یو ودل ختم شی پدے لکلو بانی اللہ و ایمان پیدتا کلمات اللہ بیا با ما ختم نشی معلومات دا اللہ تعالی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ تعالی زورا اور او حکمت والا دے. دا زمونگا پا دی وڑو کی زین کے راضی دا خبر چی اللہ دا سمرا وسیع علم مالک دے راضی بکے نو اللہ وی ولا یحیطونا او احاطا نشی کول مخلوقات بے شئ من علمی پس سی سرا دے لما دا اللہ نا الا بما شاء مگر پاس سرا چی اللہ واری ہاں چی اللہ پا دی دنیا کی د کم یو سیز علم الله چاله ورکول واړي هغه ورکی نور د الله جو سمره معلومات او علم دی دا غي اندازه د انسان په دی وړو کې ذهن کې ناراضي چې دا څنګه چلل نو بیا الله ذکر کوي چې زما قدرت وګوره زما اختیار وګوره نو الله وای په دې ټول کائنات باندې هولډ او کنټرول الله وای صرف زما دی ذکا اللہ وسیع کرسی او سماوات والارض گیر کڑی دے کرسی دا اللہ تعالی آسمانونا عظمکا یا خو مخلوق کی یو مخلوق دے لکا آسمانونا شو دا سی کرسی دا او دا تول آسمانونا عظمکا آگے کی گیر دی بل بلا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا ذکر کڑی دا جو واسیا کرسی او سماوات و الارض گیر کڑے دی علم د اللہ تعالی اسمانونا عظمکا دا عظمکا و اسمانونا دا سچ دی دا د اللہ په علم کې دی کې یو زرام د الله نه پټ نشته سم یو زرام بل کرسی دا قدرت او طاقت او بادشاہی دم وای نو واسیا کرسی او سماوات و الارض گیر کڑی دی بادشاہی دا اللہ تعالی آسمانو نوزمکا پا دیار سید بانی بادشاہی دا اللہ دا اہولڈ او کانٹرول پا دی بانی دا اللہ را بولی دا دی کرسی نا مارا کمانا قدرتم دی واسیا کرسی او سماوات و الارض او گیر کڑی دی قدرتا دا اللہ آسمانو نوزمکا کار سو دا اللہ قدرت کی دی یو شید اللہ دو قدرت او کانٹرول نا تاکہ باہر نشتے او دا دمرا لو یا دنیا او دا دمرا لو ای کائنات زمائی ذاتمندو یکینی و حقیقت خبر دا فلاسفہ سائنزانان وی دا اسمان کے دا ماسخوتان ٹیم کے دا لارا ونی اخکاری کنا دا سی خلق وی پدی بوراک تلے دا صاحبہ دا که کشان دا جسنگ اخکاری پا دیکھ دا سے مدم غنے کے وریض وریض لگی دا دستورو دا دیرواری دا واجی او سائنزانان ہوئی چھے پا دیکھ یو کرب سوری دی یعنی سل ارب سوری دیگی او ہر یو سوری چھے دی اگر دین ورنا بزرگاوی سے غٹ دی او دانور شره دا د زمکه نه په زرګاو وی سي غړته یدي اسمان سو اندازه لګي صفته لګي دا سی بیا دویم اسمان او بیا دریم اسمان او بیا سلورم اسمان او بیا پنځم او بیا شپږم او بیا اووم کرسی او عرش او دا ټول الله رب العزت فرمایي د دې حفاظت ز خپل کوم او د پستړې کېګم نه الله وای دای دا غیان او خکران او تنه دا والا کړي چیدائی وی خکر بانی خیر چی دا ساتا لغانی کی ناغا چی وی استرل شی نو چی بل خکر تا کئی نو وی زلزل شی دا لکا مطلب دا خکر بستر لکی کی سٹ پی نستر لکی چی بل خکر تا کئی نو بیا بسی او دا یو سٹ تی نو آو بنستر لکی کی نما یرکا دارا تاوی وی کم زیولار دی وی ارسک مکاری زمونگا دازمگا خود غوائی پخ کرشوا خود غوائی کم زیو لار دی نبال دی دروغو خو بیا سستر نی کنا داگا چلی بیا چلوالا نور دی جو سو واما و دا اللہ پخ پل قدرت کامل بانی ادرولی دیارسا اللہ وی ولا یو دو حب زوما او نستر اکی اللہ تعالی حفاظت دی زمگی اسمانونو اللہ وی زما حفاظت کی دی دیکھئے اللہ وی جان سلاس امداد نالم وہو العلی العظیم او اللہ چتشان والالو مرتبی والد بے شکا نچے اس رڑے آیت الکرسی پہ دے مانز دکی او دغی اکیدائی نا بجنت تنزی ازی خوتی او زردر آیت الکرسی آیت الکرسی وایا چی اکیدہ رہ دے نا خلاف سوال نا پیدا کی گی چر جنت طرف ته بیا لاړ شي جنت ابدی اعلی چر دی آیت الکرسی کې د الله کوم صفات دي شفاغې دي کې دا جوړ شي نو بیا د جنت تدل نبی رسام ویل ته مړې دل او جنت تدل دا یو برابر دي الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه نشته ده زبردستی فی الدین فبارد دین کے قد تبین الرشد یقیناً ظاہر شوے دے واضح شوے دے ہدایت من الغی د گمراہینا فمن یکفر بطاغوت بس آغا سوکا چے انکار کئی د طاغوتنا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او ایمان راوڑی پا وحدانیت اللہ تعالی فقد استمسکا نو یکیناً چی دا منگولی اولگولی بالعروت الوسکا پا کڑی مضبوط باندی لن فصام لها چی نشت دے شلید لها غیل را واللہ سمیع علیم او اللہ تعالی اوریدن کے او پویدے اللہ ولی الذین اللہ تعالی دوست داغ کسانو آمنو چیمانے ارال یخرجوہم اباسی دیلرا من الظلمات تتیرو دو کبرا دو شرکنا الان نور رنا دیمانتا رنا دو شریعتا دو توحیدتا والذین ها کسان کفرو چه انکارو کان اولیاء اوهم طاغوتو دوستان دی شیطانان دی یخرجونهم اباسی دیلرا من النور درنا دا ایمان نا دا توحید نا الى الظلمات تیارو دو کفر دو شرک دا اولائکا دا کسان اصحاب النار دو دخیان دی هم فیها خالدون دیبا پاغی کے ہمیشہ سیدن کی وی علم ترا الالذی آیا نگورتا حاکستا حاج ابراہیما چی جگڑے کولا دی ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارد رب داغکی اند دی وجنا آتاہ اللہ الملک چوار کلیوان آغتا اللہ تعالی بادشاہی اذا قال ابراہیم کل چوویل ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زمان آغازات یحیی و یمیتو چجوندی کولا او مڑکول کئی قال اوی اغا انا احیی و امیتو زا جواندی کولا امرو کولکم قال اوی قال ابراہیم اویلا ابراہیم علیہ السلام فا ان اللہ بس یکینانا اللہ تعالی یاتی بشمس رات للکوی پنور سرا من المشرق دنور خاتنا فات بیا من المغرب بستے راولا دا پریواتنا دا مغربنا فبوہت اللذی بس اک بخش آغا کس کفرا چی آغا انکار کرو کافرو واللہ او اللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق د دلیل نور کئی قوم کا ظالمانو تا ومخنو آیتونو کی ترغیب ورکڑش انفاق فی سبیل اللہ تا پلارا کی دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارا مال خرچ کولو تا ورپسی دعوی دا توحید ذکر شوا او پاغی که اغا اولس اسماء الحسنا در رب العزت بیان شو چه اللہ تبارک و تعالی دی صفتنو مالک دے در دی اللہ تبارک و تعالی نا علاوہ برسو کا کارساز ذمہ دار مددگار بغیر دا اسبابو مشکلات حل کون کے مراز سر کون کے نشتے دار سیو اللہ کئی ورپسے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی چکلا دا سے دلائل سرا پرنو ٹوکو باندی دا اللہ رب العزت دا وحدانیت بیانوشی بیا خو پکار دے چی او انسان پا کلاو ذہن بانی پا کلاو زلو مازغو باندی دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت منلو تاغاڑا کی دی او څنګه چې دې انسان فطرت دې چې دا غي مطابق د الله وحدانيت اومني زګه په دې باندې په دې کې بچا باندې زور لګول دا نشته دي او نه د زور لګولو ضرورت شته یو سړی باندې وخامخا په زور باندې زور به لګي او هغه ته وایي چې دا خبره به مانی چې کله دومره وضاحت سره او دومره واضح دلایل سره د دین اسلام حقیقت هغه ښکاره شو لکه د رڼا رزی د نور په شان دی کې یو سړی د انصاف د تقاضې نه کار والی او دا دلایل د زړه په غوږو باندې واوري نو دا هغه لپاره بل لار نشته د دینه چې هغه د اسلام حقیقت اومني او د الله تبارک و تعالی وحدانیت ته غاړه کی دي لکه یو سړی دی د هغه سترګې وغړې دي وی کتل چې ګیر چاپیره دنیا کې رڼا ده او نور را ختلی دی نو هغه دپاره خو چې دا په کار دی چې هغه ومني که نه چې دا رز ده اوس هغه پسې کلاشنکوف راغستل هغه پسې ټوپک او تماچا اوله وړ راغستل او هغه ته وایي چې دا به مني چې دا رز ده دا غو لغونه که ایسی دا اکل تکازا نکی اس آغا بی او کب شوه ده او کم اکل شوه ده چگر ده دوم را صفا سترا رنا با وجود پا اسمان که ده نور ده زالیدو با وجود آغا دا نمانی چی دارز دان اس کم اکل خواه شکانا اس چطور بس کلاشنکوب را لی مشین را لی تو دا توبا نیوی او تو اربسی تا ماچنا لیو چه منی بیشی دا راز دا اللہ را بولیدت وی دا خبر نشتی زکا اللہ و ایلائی کرا حفید دینی نشتی دے زبردستی کولا پا دین کی سمانا دا یو سڑی بانی تا پا زور دا نشی منلی چی من راڑا کنی وجنم دی دا نشی ویلی پدے کہتا کہ انسان چلے نو آغا آزاد دے خدا دا چے دخپل عقیدے او دخپل عمل چلے نو جواب دے دے اللہ بدے تپوس کئی بیا اللہ تبارک و تعالیٰ بدے نو تپوس کئی اور دنیا کے پدے معاملہ کے آزاد دے اللہ تبارک و تعالیٰ وی دا زور بچانے چھ لگو رہے لا اکراہ فی الدین ہاں چی دین ترہ دن نشو نو بیا بچی دینو آغا چی او منل چی دین زما اسلام دی او زما سلمانیم بیا با آغا ازاد و پرانیس لی جوان ندی رہی بیا با دا آغا دین دا آغا شریعت دا آغا پلو دن لی جوان دی رہی مسلمان دیم یا موز دینے کئی ندا سینی شکی دے نبی علیہ السلام وایي چې بچی له دوو کالو شي نمونځ وده وخه او چې د لسو کالو شي او مونځ نه کوي نو په څپېړه وهه ډب دې نه وباسه مطلب دا دی چې بیا به هغه سره په دې کاتو کې داسې رویه اختیارولی شي حچی آغا پا دے بانی او رسی شکا زمز نکاو ما نو زما دا پلار دا خبگان زہار کئی دا نشتر چیارا بس دا خپل خوخی لکا مز کئی او کا نکئی دناو بیاتا پا دے مجبوری چی آغا دا اللہ دا قانون او دا شریعت مطابق جان دیر گی مسلمان دے اس و پرانیس تے جوان نتے رہی چه مسلمان دی نو خپل مړه بعد الله د نبی د شریعت مطابق دی ری بیا دانا چه مسلمان با یم او خپل مڑه با دیندوانو پا طریقه بانید خخوما لگه دیندوانو پا مذب که تنگ تا کور شره داد اغی مذب که شامل لیا او خپل مندر که شره نو اغی دمامیغ اگی داد اغی مذب که دی او چه تا خپل مڑه خاخه او خطر دمامیغ اگی نو تا دا اللہ دا نبی دا شریعت خلافو کو دا سبانہ کی چیزان دارے مسلمان ہوئے نو ادو خلو پی سلم کافا اس با اسلام کے پورا پورا داخلے گی او کنا دا اللہ دا قانون پورا دی ما تکڑا نو چی دا اللہ را بولی دا قانون سا سزا مکارا کردی دا نو بیا با آغدر بای لگو کی گی وعدہ کئے نو وعدہ با آغا سے کئے سنگ چی دا اللہ تبارک و تعالی نبی کرده ده پخپلا تبا و پخپلا خوخبانه چلی گی دیندوان و یهود و نصاراو پا طریقه بانه با اغا وادن که نکاح بانه که چی نکاح ده وطاوه نو پیغمبر وی ان نکاح من سنتی نکاح کول دا زمان دا سنت طریقه ندا دا معامله دا زمان سنت طریقه دا نو دا با که آغا دی سنگا چی ما کرده دا او که دا غا نکا دی زمان پا سنت طریقه او نکن نو فلی سمین نی بیا زمان نده بیا زمان نده دی بیا سر شریعت داوی کئی خدا زبردستی که نیشته ده نو دا پا سکی نیشته ده دا پا دین کبلولو که نیشته اصلاحی بانی پا زور بانی دین نیشه کبلوله نزک و الى اکراہ فی الدین دیدین خدا مطلب نیده چی زویه دی ترغرمی و دی و اخفی دی غزولی اتاو دی چی پاس موز لبازی او دی اوی و بابا اللہ ندی ویلی چی پا دین که زبردستی نشتی دا مطلب با غلط والی تو حال دی خو پیغمبر وی کلکم راین و کلکم مسئولن عن رغیتیهی تاسو که آر یو مشر ده و دار مشر نبا دخپلو کشران و بارگی تپوس کی گی نبی علیہ السلام وی تاسو کور که چابک زلند گی چه کم از زنانه موز نکی اگه او چابک وها بیا دیو وی دار انسانی حقوق و خلاف ورزی دا زمان چه اوز آقا دی انسانی حقوق و آقا علم بردار سشو ہے ها اوز سشو چه دا اومه خوله او سره خوله ما شمان بچی پا دا غشکو که چه رولیا کولیا شو سپین ما خونه راولی و تک تور شو غریبانان دا گرمی دلاسا آقا من دا غریبانان چه خپلو بچو پسی گردی آقا زنانا چه خپلو خواندانو پسی غریبانی گردی آقا پلاران چه ای خپلو با چوپا دلاشتی و پا کمپونو بانی گرزی آقا بچی چه ای خپلو مندو پسی گردی تا دیتا پاس سوی نشتی دا هیمون رایت سوال چه دا چرتا لارده آیا چرتا مل شو و دنیا که ختم شو کسو چلو شو نسو چلو شو اولار شا آقا داستانو نواو را تا آغا داستانو نواو را چه صدی چه صدی چلو چه گی زمایدت من دا غین لغا نواو را کسی پا اللہ می ده کسمی ذهن بده کار بس کی خدا را ده طول و خبرو اللہ با تپوس کئی و رز بے کئی اللہ ٹیم ور کئی انسان لا پی روغان تی اتیا کالا ٹیم ور کلاو ده موسیٰ علیہ السلام نا سلویخ کالا مخ کیا دا غن عرستو چه غرا لیو دی رسالت اعلانیو کن در غیر نبالی و سلویخ کالا تیم وار کرو نو کس پینزه کالا و شپک کالا سلور کالا تیم وار کنو دا خدا این مقابله که دیر لگ دی سکالا و ایلائی کرا حفید دینی نشته دیز بردستی کولا پا دین که قد تبین الرشدو آیت واضح شوه ده قرآن بیانیگی او پاغی که دا اللہ را بولیدت دا وحدانیت دلائل پدا سے انداز کے بیان شو چکی او سڑی کے زرام اکل وی او غدز لب غگو بانی واوری دل نو بغیر دا منل نبا دا غبل چارنی اس کا بیایم نمانی نو آغا بیا زان چی دنو آغا بیو کف کرده الا من صفیح نفسه ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفیح نفسه دا ملت ابراهیمینا چگه دا اللہ دا توحید دین ده دا غینا با اعراض کنو آغا سڑے با کش آغا زان بیو کف کر ورنا چه زرغونی ام اکل پکی ہو نو چاری ام سوال نپیدا کیگی چه اغا داغین ام اخواری زکر اللہ و اکتا بینا رشدو یکینا واضح شوید ہدایت دا اللہ توحید شریعت من الاغید گمرائینا قرآن بیان شو شریعت بیان شو پدا سے دلائل و سرا چپاغی کے دو کفر دو شرک او دو توحید دو ایمان پا میرس کے مکمل بیدلون را لے او خلق و تفرق واضح شا چی دا حق دے او دا باطل دے دا توحید دے او دا سنت دے دا سنت دے دا توحید دا سنت دے دا شرک او بیدت دے دا ہدایت دے او دا گمرائی دا خواہ واضح شوا خبارا سنمانی او سرڑے نو خستر کے پٹے نو سرڑا بسکے قد بیان الرشد من الغی یقیناً واضح شوید ہدایت توحید و سنت شریعت من الغی دو گمرائینا دو شرک و دو بیدتنا یوزائی کے او سرڑے او گوری اگر تا دا اندازہ لگی جی دا شرک دے دا بیدت دے دا توحید سنت دے دا پتہ لگی دا گمرائی دا بیدینی دا خلاف دا شریعت کار دے او دا ہدایت دے او دا شریعت دے دا پتہ ہوتا لگی اس طرح کی پٹی کی انداغی سوک دے موار شو اللہ رب العزت فرمائے چھو سڑی حقیقت تسلیم کا او دا حقیقت نے اس طرح کی پٹی نکڑے او زانے بھی وقف نکا نو اللہ وی فمن یکفر بالطاغوت آغا چاچے انکارو کر طاغوتنا تاسو اللہ بلگا گرمی کی گئے وہ خفکے گئے ماں اللہ با اجر زیاد در کی صحیح دکھا نا دن بارہ کے سمرا کڑان میں لاؤشنو تمرا اللہ زیاد اجر ہو رکھ اللہ وی فمن یکفر بالطاغوت بس آغا سوکا چھے انکار کئی در تاغوت نہ انکارو کی تاغوت ستا ہوئی قرآن کریم زائب زائبانے دا مختلف و مانو بانے داٹے کے استعمال کردے دے چھے اللہ ویلے تاغوت نہ انکارو کو پتی صورت نساء کی اللہ رب العزت ذکر کئی سلورم سپارہ سورت نساء کی یو داٹے کے استعمال شوے دے آیت نمبر 51 کی او پنزم کی پنزم سپارہ کی پنزم سپارہ کی 51 نمبر آیت سورت نساء کی ذکر شوے دے اللہ وی علم ترا الالذین آیا نگوری تا کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چوار کڑ شویدہ ایتا سی ساد کتابنا کتاب سی علم و سپویا ہوتا ملاو شویدہ چی پٹول نا پوئی گی نا پس سخو پوئی گی کنا ایو منونا بالجبتی و تواغوتی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دیا چونکہ دا جبتا دا حبشی جبی لفظ دے کوڑو منتر ہوتا ہوئی کوڑو منتر ہوتا کوڑے منتر ایو منونا بالجبتی و تواغوتی بل جب دے پا کوڑو منترو بانے دے پا کوڑو منترو بانے کی دا جوڑا کوڑے منترے یقین پا جادو پا کوڑو منترو بانے دے قوت آغوتے یو پا تاغوت بانے ناوی دے دا تاغوت نمرات چھ دے اگا جوگیان دی جوگیان اگا جوگیان اگا ترویتیان نا کاہنان اچو یہ ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو ہر مشکل آسان ہوگی محبوب آپ کی قدموں میں چدا اعلان آ گئی ہوگی نو بس خالق واپس خلاص ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں دا لاس کر خیرادہ ہو گئے اور دڑ حال تپوس رانا کوئی دا کوڑے منتر او دا جادوگان چه کئی دا تاغوت دے یہ دا که دے مانا بانے ساہر کائن جوگو دے مراد دے دا جومیان تے مراد دی سورت نحل کے سوال رسم سپارا شپاک دیر شم نمبر آیات کے ذکر کئی دے دا که بلا مانا استعمال لے چھتیس نمبر آیات شپاک دیر شم سورت نحل سوار رسم سپارا اللہ ولقد بعثنا فی کل امت او خامخا یکنن لگل امونگا پار یومت کی رسولا یو پیغمبر ان یعبد اللہ واجتنب الطاغوت دیدہ کہ اس طاغوت پر بلا معنی استعمال لے ان اعبد اللہ دا چه بندگی کو یکی وازی دا اللہ اللہ وی پیغمبران میں اولے گل اغیل میں او ڈیوٹی وارکڑا یو پروگرام بانے میں اولے گل زیمواری میں وطاو آلکڑا ان اعبد اللہ چی دنیا تا دعوت ورکی دا دے خبری چی عبادت و بندگی خاص دا اللہ کوئی وجتنی بتو آغوت او زان بچ کئی دا عبادت دا غیر اللہ نا تاغوت غیر اللہ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ مانا تاغوت کرے دا غیر اللہ ار آغا شے چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی گی اگر دا تاغوت ہوئی ابن جریر مانا کئی ندید آئی کہ مانا را دی فَمَنْ يَكْفُرَ بِتْوَاغُوتِ بس آسو کا چه انکارو کی ده تاغوت نا ده غیر اللہ نا چه نازمہ اکیدہ ده وحدانیت ده اللہ تبارک و تعالی دا زبغیر ده اللہ تبارک و تعالی نا بل چا ده کارساز خدای الہ مشکلات حلکہ ان کے مراس حلکہ ان کے لائق ده عبادت کتا عنوام ده زیو اللہ منم تاغوت شیطان مراد دے لکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی جو سڑے ہو لگے دا ہوگا تاغوت نے شیطان نے انکار کو جستا خبر ہو نمانم یا اللہ علیہ نمانم جستا منم وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او ایمان راڑا پا وحدانیتا دا اللہ تعالیٰ دا اللہ پا توحید بانی عقیدہ مضبوط اکڑا دا اللہ وحدانیت او منم من یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ اے آ کسانو چی ایمان عمرہ اوڑے دے دزرن دا اللہ پا توحید ایمان راڑی دزرن زبانی جا ما خلص را خبر پرے دے دزرن اومانی آمنو باللہ ایمان راڑی دا اللہ پا توحید بانے ویومن باللہ او ایمان راڑا پا وحدانیت دا اللہ تعالی بانے اکیدار توحید او منل دا دا اللہ دا توحید اکید منل اللہ وی پا قدستم سکا بالعروت الوسکا بس یکینا ناچی دا منگولی اولگولی بالعروت الوسکا پا کڑی مضبوط بانی لن تسام لہا چی نشت دیش لی دل اغیل را یو دا سی کڑی تیلاس که چه مرگ با پیراشی خو آغا کڑای باو نشلیگی او جنت بیزای شیر دی انسان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یقینا هغه کسان چې هغه وي چې زمونږه رب هغه یک یوازې الله رب العزت بل چاته رب نه وای. محمد قبلی کعبه شریفی په دور کا محمد مکه شریف کا د امریکای شریفی په دور کا نه وای. یو ځای می دا ویل او کاس تاسو نه استغفر الله ما وله ما دا خو زما مخجره هغه دا کعبه شریفی په لور ده. دا هغه چا خبره کوم چې وی محمد امریکای شریفی په لور کا دا عین خپل قبله غلا ده شوی دا قبله دی غلا ده. الله رب العزت ذکر کوي چې الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله يقيننا كسان جو يا رب زمون يا كي وادي الله دي ثم استقاموا بیا غی ټینګ شو کلک شو په دې خبره باندې تر مرګه مرګه تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. فقد استمسك بالعروة الوثقى بس یقیناً آدم غولې ولا غولې پاکړای مضبوطه باندې لن بسام اللہ چی نشتے دے شلیدل آغی لرا لن بسام اللہ دا شلیدل نشتے. حضرت کیس ابن عبادہ رحمت اللہ علی ویزا جماعت کے ناسو ما یو کس دا دیر اخکل چہرے والا چی دا غیر دیر صالح ہونے کا چہرہ و مخیو تیرے دیرہ زیادہ نیکہ و صالحہ و جمعہ ترہ لے او آغال تھا کہ وہ جمعہ کے دوارے کا تنب لکڑ لے او بیا روان شو وی خلق ہوئے چی دا سڑے جنتی دے میں جنتی دے بے او زبا پس روان شو دا سامل کئی چی دے جنتی دے وی زبا پس روان شو ما اگر ما تا او قتل مانی تا بوسو که مای دا خلقوی تا دا جنتی وی یا اگر ما تا وی چیارا دا کم خبرو علم و پتا چا تا وینانو اگر لنبی پکار چی دا اگر بارا که خلوازا کی جنتی او سیز دے او دا اگر اللہ تا معلومات دی جسو بوتا زی خو البتا ما یو خوب لیدلے ہوں او ای ما خوب لیدو ما بیچی یو خکل باغ دی سرسبز و شاداب مزیدار اچه میو قتلو نو پاگه که دو اسپنی یو دنگ لولستنو اچه آسمان تا رسیدلو او داغه پسر که یو کڑا لگیدلو یو کڑا وی ما دا چاوی جی دستنی دا خیجا ما چه سنگ با خیجا زی یو کس دا موٹی ندلاس نونی ولم و ما تا برازا رو زیر روان کلم و دیر پا آسان بانی زو باستن او ختم در بی جدید آغستن سر تا اورا زیدم و ما آقا کڑی تا لاس که وی ما نبی الاسلام دا خپل خوب بیان که وی ما تا نبی الاسلام و فرمایل چی دا باغ دا گلشن دا چمن چه اون دا اسلام دی او دا کمستن چه وان دا ردینستن دا او دا کما کړای چې واج دا د لاس کړه له اور وته لوسکا دا دی ایمان را کړای دا چې دې ته لاس کړه او په دې باندې وتا می شای تر دې چې تعالی مرګ راشي تر مرګ وتا په دې باندې دا خلک چې وای نو اداره دی واج نه وای ما وی دا خو به دلو ال اور وته لوسکا اصل کې وای ایمان دا قران ته هم اور وته لوسکا وای ذکر اللہ و ایواتا سیمو بی حبل اللہ جمیعا تول دا اللہ پر اسی بانے منگلے اولا گوئی پا دے عروت الاسکا بانے منگلے اولا گوئی توحیتا ایمان تا عروت الاسکا وائی اللہ وائی باکا دستم سگا بس اکینا نادا منگلے اولا گولے بل عروت الاسکا پا کڑای مضبوط بانے لن بسا ملا جنشتے دشلے دل غیلارا مضبوط کڑای لونے والا تکا دا مشرک انسان کی دا چی دا خدا سی دا چی بس لکا یو بوٹے دا سی و آغا دزمک پسر رو لار دے کچی ناوان دا سی دا آوائی و چپارا لپا بلے اڑو لے مشرک را سی ویزو خو اللہ ما نما او بغیر دا اللہ نبر سوشتے دے ننو چی لونے تکلیف پیرا شی و بیماری لکا سیواشی کنا نو بیا گورا نو بیا دے ببل طرف روانی وہی ماں دا چاہے جب لانے ڈیر بھی مارو پیسوں خلش ہو کاکا سے اب تلاڑ اب اصل کے اتنا پیریان والو تلا بس روکنا مٹرا لے اندر منگل لگو لے رہا پاکڑا مضبوط بانی کم دے لگو لے رہا اگا کدے اوپر دا کنا اکیرے اوپر دا دکلا کا منگل کلا کلاس نے آرام کرے لن پہ سام آج نشترے اگر دو والا نا دا شریعت کڑائی دی ایمان اور توحید کڑائی او اللہ سمیع علیم او اللہ تعالی اور دن کے او پویا دے دا ایمان دا خبر چونکہ انسان رزر تعلق سادی اللہ رب بولے تو آئی اور دن کے پویا زیما وہ خلے بانے دستو وے اقرارے ہو کہ وہاں میں اردل زڑنے وائی او کنے وائی اللہ وی دا ماتا پتا دا خلق دا خبر اللہ وی دا آورم او در دا حال زب خبر اللہ وی ماتے پتا واللہ سمیع علیم او اللہ تعالی اردن کے او پویا دے اللہ ولی الذین آمنو خلق دو کس مشو کنا یو آغا دے چی آغای ہدایت او مانا حقیقت تسلیم کا یو آغا دے چی آغای او نمانا اللہ خوالا اختیار وار کرو دنیا کی وقت فری ہینڈ میں لاؤ شوے دے پتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ ازادی وار کرا او سی او سڑے ہو لگی دو آغا ایمان راڑا حقیقت تسلیم کا و ہدایت بسیشو اللہ وی اللہ ولی الذین آمنو اللہ تعالی دوست دا کسانو چی ایمان راڑا اکیدے دا اللہ پا توحید مضبوط شو اللہ وی دا مومنانو دوستیم خواہ دا مومنانو ویلی دی ادے جزان تا مرئی واچے یو بنگڑے پلاسی غٹو او بلکل پا کال کی چھتا ہم شیدنو زان لو برانڑی موز او دس او روجا دا دا کتاب گنی وی دا اللہ والا خلق پا دے صحابی بازار کے چلاڑی بھائی گی سر تو سر اخفی ابلی اخفی گر دی ایو لوئی کمیسی اچھو لی دا وی اللہ والا خلق یو کس ومات دا سی خبر اکولا بیار دا مزوبان او دا لیونی نی دا ملانگان دا خلق چلے وی دا اللہ ولیا دی مایخا دا سروانی اورا دی پلا ربانی یو کس دی اس کو خوخ پی ابل لے اللہ ای کمیز دی اچولے او کمیز دی راک کلکی گی او دا آغی کمیز دلان دی چی دے ہاں بلا کپڑا نوا یعنی پوش ہوئی گنا مدلہ دا آسی ہو اور آروان دی لاز دی او بنگلے اچولو ما دی پلانی داستا آگا دوستے کا نا ما دے ویداو دا زلے وانے یا ما ویدا زلے وانے مائے مطلب دارا چی دا لیوانو دوست پا لیوانے ویوالی بنا لیوانو وی لیوانو سر لگی نمائے تا چوا چی دا لیوانی دا اللہ دوستان دی وی خواد خبر دے دارا تارا استا ویدا تا زماغ خبر اکڑا نمائے دوست پا خبر سو چکا تو اس مائے اخبر سو چکا نو وی دا جدا خبر اداو مائے خواہ زان لے دوست نگانے جو سڑے ترا والا چاہ دو خدائی دوسری چیزیں خدمتوں کم ہو نہ کم چیزا غزر تعلق ساتم اور کہنا ساتم خطے اللہ علی کا کہنا نوز دا دے ونے دے نو دوست والے خدائی دوستان دی اس انکار کے وہ اجازت ماں دوستان بلی بنی نو خدا لا دوستان لی ونی جوڑے ہاں اللہ علی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست دا کسانو چی ایمان راوڑے دے نو اللہ سے کہی بیا اللہ دا خپلو بندگانو پا خپل قدرت کامل سرا مکمل راہنمائی کئی دے بی دینین او دے شرکیاتو نے بچ کئی او پا خپل دین بانی والا مکمل دا عمل توفیق ور کئی چھے کم دا کہ دے شریعت نا خلاف وینی تاغین نفرت کئی زرک والا اللہ تبارک و تعالی مستقل چھے دے نو دا شریعت دا خلاف دا کارونو نا نفرت پیدا کی او زرک تنگی کی پاغی بانے اللہ ولی الذین آمنو اللہ تعالی دوست دا کسانو چی ایمانی راوڑے دے آئیو خرجو من الظلمات لنور او باسی دی لرا دا تیارو دا کبر او دا شرکنا دا بیدینینا دا بیدات و رسمن رواجنونا دا خلاف دا شریعت کارونونا الالنور رنا دی ایمان رنا دا توحید رنا دی دایت دا شریعت دی دراولی اسوالذین کفرو او آکسان چی انکاریو کو قرآن بیان شا ہدایت را لے شریعت را لے چی چا واورے دا حقیقت تسلیم کو فوراً شریعت طرف دا شا اللہ و ادا میں دوستی راہنمائی بے کوم او چاچ انکار ہوگا اگر شیطان ڈل لاڑا دیتا وی اولیاء الشیطان دلومبئی ڈلوا اولیاء الرحمن دو ڈلشو والذین او آکسان کفرو چی انکار ہوگا اولیاء متواغوتو دوستان دے شیطانان دے شیطانانو پسیلا زمانی ددمن دو ڈلی دی کنا لوگوں نے یوم ربانیو کئی دانن سبا چی خلقو کمی پرانیست جبی استعمالول شروع کری دی نظانو ساتھ زکر نبی علیہ السلام وی کن عالمن امتعلمن او خادمن ولا تکر رابعا فتو لک کن عالمن یا خو عالم شا قرآن و سنت و شریعت نظان خبر کا ام تعلمنا یا دغی علم تکینا تدنا زکو ان کے جوڑ شا او خادما یا ردی دوارو خا خدمتگار شا ولا تکر رابیان سلو رم کے گا ددی خلقو مخالفت مکوا دی پسی کنزل مکوا بدی ردی موایا ددینا نفرت مکوا فتح لکنو حلاق بشی بیڑا بدی غرکشی خلق خزان لبیڑا غار ککڑا بین الاقوامی دی یہودیت او دی ہندوانو او دی عیسائیت کم انٹرنیشنل بین الاقوامی لیول سطح بانی چکما پروپیگانڈا شروع دا دی میڈیا اگئی لگیا دی اگئی دنیا تا انسانانو تا دا عالم او دا دیندار سڑے پہ یو خطرناک شکل کے پیش گئی او دا دنیا دا ٹولو نا خراب او بدترین شخصیت پیش گئی نو یادو سارے زمائی رت مندو چی دا حق پرست علماء من ہم نفرت پیدا شی نو دن نبا لر لار شی او چی دا دن نلر لار لی نو دا با دا حلاکت باعث گر دی ہوئے گئی پا خبر بانی نبی علیہ السلام نے دا پوزو شو چی ناکار خلق سوک دی نبی علیہ السلام دا خو خبر دا بوس کوئی دا بدو مکوئی او بیا نبی علیہ السلام فرمائل چی ردی شین اسمان دا لاندی ردی زمکی دا پاسا بہترین دا مخلوق نا چی دی نو آغا حق پرس علماء دی او ردی اسمان دا لاندی ردی زمکی دا پاسا بدترین د مخلوقان نشیده نو هغه باطل پرست بدترین علما دي. نشتا شروع ارواجولا او عرصه د مولا نه خراب دي او عرصه د عالم نه خراب دي عرصه د پلانی نه خراب دي. وای دار تو وای لانن چی کلمه وای دا در ته چا خوله دا دانن چې د قران مخه د پروت دا در ته چا خوله او دا نکاح چې د بشری طریقه باندې تړل کیږي دا د لچا تړل دی دا جنازه چې کیږي دا د لسوګو دا بچی تړل چې د قران بیان نه اداوت ناستی پسردائی که او پا گرمائی که داوت سوخی دا چه دا شریعت دا زور دیر نده خبری دا چه موزی را تا خوله را تا چا خوله دی چه دیر دی خراب کنه تکم نه نخپادش دا اللہ نو یه رگی پیغمبر وی مکا وی داگار فتوه لک گینی حلاک بچه بیڑا با دیگار کش دا پیغمبر خبر بانی خوی چین دی کنه پیغمبر وی ولا تکر را بی انفتوه لک سلورم جوڑ نشی گینی نو حلاک بشی بیڑا با دی غرکشی اللہ نو یاری گی دی سیستمی خیال شوی دی خطرناک طرف تا خبر روانا دا اللہ لی دی خپل دین او دا حق پرست و علماء و حفاظتو کی ورنہ دا ملک نرالا چی دنو ترکستان جوڑی ترک نا جوڑی راتا اللہ وی والذین کفرو او آکسان چینکاریو که اولیاؤهم تواغوتو دوستان دا غی شیطان آندی شیطان سے کار گئی یو خرجون من النوری او باسی آئی لرا من النوری درنا دی ماننا درنا دا توحیدنا الاز ظلمات یارو دا کفر او دا شرک دای خوراو باسی کنا چه کافر کم وجی جاننمی زیشی نو اللہ وی اولائی که صحاب النار دا کسان دوزخیان دی اللہ وی دا دوزخیان دی تاغوت ملگر جشو تاغوت آغا چاہتا وی آغا چاہتا هم وی چه آغا دا اللہ مخلوق دا اللہ دا دین نو دا شریعت نو بلارکی و برگشتا کئی دا غیتم تاغوت وی اس چاپ سی روانی دا حق پرست علماء پسی دی او که تاغوت پسی دی اغاستا خپل کار دی او اللہ وی که تاغوت پسی لارو نو اولائی کا صحاب النار آدا کسان دوزخیان دی انفی خالدون دی با پاغی که امیشا اسی دن کی دی امیشا امیشا بھائی گسی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فهب بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أَلَمْ تَرَ